Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα, δεν υπάρχει κοινωνικό πεδίο που να πλήττεται ο ελληνικός λαός και να μην μετατρέπεται αυτό σε ένα άθλιο τελικά νεοδικοματικό πικ-πονγκ μεταξύ της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικό είναι πως είτε πρόκειται για την ακρίβεια, είτε πρόκειται για τους μισθούς και τις συντάξεις, είτε πρόκειται για την εμπλοκή της χώρας στο πόλεμο στην Ουκρανία, είτε για τη διαχείριση της πανδημίας, είτε για τη διαχείριση των φωτιών κτλ. Εκείνο το οποίο παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση είναι κοκορομαχίες ανάμεσα σε δύο κόμματα που έχουν στον πυρήνα της πολιτικής τους τις ίδιες διρεκτίβες. Τις διρεκτίβες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εντολές των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακριβώς αυτό το Big Pong παρακολουθούμε σήμερα και σε ένα θέμα το οποίο άπτεται της ανθρώπινης ζωής. Και αναφέρομαι στο προσφυγικό. Και όταν βεβαίως αυτό το πικ-πονγκ έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή, τότε το πράγμα ξεφεύγει, διότι αφορά κατατρεγμένους ανθρώπους που ζουν στη βαρβαρότητα της ευρωενωσιακής φιλοξενίας με πορτιέρι, ήδη από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το 2016, με πορτιέρι την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι η διαχείριση του προσφυγικού διέπεται από μια συμφωνία όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία έχουν άψογη συνεργασία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην ξεχνάμε επίσης τις δηλώσεις του καλού μας συμμάχου και γενικού μας γραμματέα στο ΝΑΤΟ του Στόλτεμπεργκ για την μεγάλη πίεση που δέχεται η Τουρκία σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. Έτσι η Ελλάδα λοιπόν εδώ και χρόνια έχει αναλάβει ένα ρόλο που ήδη από το 2016, όσοι μιλούσαμε για αυτή τη συμφωνία, κάναμε λόγο για μετατροπή της χώρας σε μεγάλο βαθμό σε δεσμοφύλακα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των προσφύγων και των μεταναστών, ώστε να μην φτάσουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες τι κάνουν, οι οποίες εξαντλούν τον ανθρωπισμό τους σε δηλώσεις, εκεί είναι πάρα πολύ ενάρετοι να κάνουν δηλώσεις, και σε αποσπασματικές και ελάχιστες υποδοχές προσφύγων. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια συμφωνία που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και στην οποία είχε βάλει την υπογραφή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε με όλα τα δεδομένα για το προσφυγικό και την στάση της χώρας μας, τα παραπάνω δεν μπορεί να μην αποτελούν βάση, αφού πάνω σε αυτή την εγκληματική πολιτική είναι που οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δέχονται τη φροντίδα της Δύσης, η οποία έχει και την κύρια ευθύνη για τον ξεριζωμό τους. Οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προχωρήσει στις επεμβάσεις τους, έχουν προχωρήσει στον οικονομικό στραγγαλισμό ολόκληρων χωρών, με αποτέλεσμα ακριβώς αυτό. Κύματα προσφύγων να ξεκινούν ένα ταξίδι ελπίδας και απελπισίας για να σωθούν και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούνται και να αξιοποιούνται κατατρεγμένοι άνθρωποι ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Αυτή είναι η βάση του προσφυγικού, του μεταναστευτικού, και όποιος το ξεχνάει αυτό, υπησέρχεται εκονάκων σε αυτό το νεοδικοματικό πικ-πονγκ. Αυτό λοιπόν τώρα το καινούργιο νεοδικοματικό πικ-πονγκ για το προσφυγικό έχει να κάνει με αφορμή δηλώσεις που έκανε ο διασώστης, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρατήρηση. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν από ένα μήνα, στις 10 του Μάη. Και σήμερα έχουμε 8 Ιούνιου. Το μηντιακό σύστημα της χώρας μας έχει ανακαλύψει αυτές τις δηλώσεις με ένα μήνα τουλάχιστον καθυστέρηση. Και καλά το μηντιακό. Το κυβερνητικό επικοινωνιακό, ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός, επίσης ένα μήνα μετά, εάν τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά, αν έχουμε δηλαδή έναν ή πολύ περισσότερους, οι οποίοι δυσφημίζουν την Ελλάδα, οι οποίοι λειτουργούν με προδοτικούς όρους, όπως λένε διάφορα τρόλ του διαδικτύου, εάν έχουμε κάποιους οι οποίοι διασύρουν τη χώρα, η αντίδραση της κυβέρνησης είναι αντίδραση μετά από ένα μήνα, τέτοια αντανακλαστικά ούτε ο Ραντ απλάν δεν είχε. Ως εκ τούτου λοιπόν, αφού η αντίδραση είναι τόσο ετεροχρονισμένη και τόσο καθυστερημένη, μπαίνεις σε σκέψεις. Τελικά αυτή η αντίδραση αφορά πράγματι το προσφυγικό, αφορά πράγματι το μεταναστευτικό ή αφορά την ανάγκη να έχουμε ένα νέο νεοδικοματικό καυγά ως αντιπερισπασμό για άλλα θέματα. Ειδικά μάλιστα σε μια εποχή που τα λύτρα της ρήτρας αναπροσαρμογής δεν σταματούν. Σε μια εποχή που βγαίνεις έξω και πας να γεμίσεις το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου και βλέπεις ακόμα και εδώ στην Αττική η βενζίνη να έχει φτάσει 2,5 ευρώ και πας στο σούπερ μάρκετ και αν συναντάς τον Γεωργιάδη βεβαίως του ζητά selfie, αν δεν τον συναντάς παθαίνεις ντουφρουτζά από τις τιμές που βλέπεις τα ράφια. Εν πάση περιπτώσει όμως, από τη στιγμή που έχουν επιλέξει να είναι αυτό το ζήτημα ένα από τα ζητήματα της επικαιρότητας, θα πρέπει κανείς να απαντά συγκεκριμένα και να τοποθετείται συγκεκριμένα και όχι με όρους «Α, μη λέτε πράγματα γιατί αυτά μπορεί να τα λέει η Τουρκία, άρα λοιπόν αφού τα λέει η Τουρκία και ξέρουμε τους λόγους για τους οποίους τα λέει η Τουρκία, άρα δεν μπορούμε να τα λέμε εδώ στην Ελλάδα, διότι αλίμονό μας, εάν μεζούρα παρονομαστής και μέτρο ενός κράτους δικαίου, όπως θα θέλαμε να είναι η Ελλάδα, αλίμονό μας, αν μεζούρα, κριτήριο και μέτρο ήταν η Τουρκία. Τι γίνεται λοιπόν σε ό,τι αφορά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό? Έχουμε μία συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία για χρόνια μετέτρεψε τη χώρα μας σε δεσμοτήριο για χιλιάδες ανθρώπους από Μόρια μέχρι Καράτεπε. Δεν είναι άγνωστα αυτά, δεν τα ξέρουμε όλοι αυτά. Ξέρουμε ότι είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση, τον ανθρωπισμό μέχρι και του Πάπα που ήρθε εδώ, του Πατριάρχη και τα συναφή. Γιατί ήρθανε για να εκφράσουν ανθρωπισμό όλοι αυτοί? Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εδώ φυλακισμένοι στην πραγματικότητα, γιατί δεν θέλουν να είναι εδώ, πέρασμα είναι για αυτούς η Ελλάδα. Επειδή περνάνε καλά, γι' αυτό είχαμε αυτή την ηφαιστειογενή, έτσι, ηφαιστειώδη έκρηξη ανθρωπισμού. Και βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ποια είναι η τακτική η οποία ακολουθείτε. Η τακτική η οποία ακολουθείτε είναι να κάνουμε, πώς το έλεγε ένας σημερινός υπουργός της κυβερνήσεως, έλεγε να κάνουμε αποτρεπτικών τον παράγοντα στον πρόσφυγα να εισέρχεται στη χώρα. Πώς? Ένας μάλιστα, όχι αυτός, άλλος υπουργός, πριν γίνει υπουργός και πριν ενταχθεί έτσι στα γεμάτα στην ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας, έλεγε μέχρι και να τους πυροβολούμε, τα θυμόμαστε αυτά. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζετε το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τις περίφημες επαναπροωθήσεις, ανεξαρτήτως του τι λέει ο ένας ή ο άλλος? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι ο κύριος Λετζέρι ήταν μέχρι τις 28 Απρίλη του 2022 ο επικεφαλής της Frontex. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι υπέβαλε την παραίτησή του και ότι υπέβαλε την παραίτησή του στη σκιά στοιχείων, αποκαλυπτικών στοιχείων για την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής σε παράνομες επιχειρήσεις επαναπροώθησης ή απόθεσης εκατοντάδων προσφύγων στο Αιγαίο και ότι υπέβαλε την παραίτησή του μετά από καταγγελίες για μεθοδευμένη απόπειρα παραπλάνησης και συγκάλυψης παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου. Εδώ, στο Αιγαίο. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι υπέβαλε την παραίτησή του αυτός? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που είχε σπεύσει δια του Υπουργού Μετανάστευσης του κυρίου Μηταράκη να βραβεύσει τον Λετζέρι για τις υπηρεσίες που πρόσφερε, τέτοιες υπηρεσίες, στην αντιμετώπιση, λέει, της μεταναστευτικής κρίσης? Ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Έχουμε στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα που αφορούν καταγγελίες για σύστημα παράνομων επαναπροωθήσεων ετούντων άσυλο στα σύνορα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πότε δόθηκε αυτή η έρευνα στη δημοσιότητα? Τον Οκτώβριο του 2021. Και περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τρεις χώρες, την Κροατία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Αυτά δημοσιεύτηκαν σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα τον Der Spiegel. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Είναι αλήθεια ή ψέματα λοιπόν αυτά τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας περί βίων εκστρατιών, βίων επαναπροωθήσεων και τα συναφή? Έχουν απαντηθεί αυτά επαρκώς από την ελληνική κυβέρνηση? Αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι αν είπε ο Α ή ο Δίνα κάτι, ώστε αυτό να το μετατρέψουμε σε, ξαναλέω, δικοματικό πικ-πονγκ. Και εν πάση περιπτώσει, η αγάπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και όλων των μελών τους, συμπαθάτε με, αλλά η Ελλάδα είναι μέλος αυτά, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Η αγάπη λοιπόν αυτών των οργανισμών για τους πρόσφυγες είναι δεδομένη. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε πως ποτέ δεν βομβάρδισαν, ποτέ δεν συμμετείχαν, ποτέ δεν ενεπλάκησαν στο έγκλημα του πολέμου και της φτωχοποίησης των χωρών από όπου προέρχονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και θα πει τώρα κάποιος, εντάξει, και τι δουλειά έχει η Ελλάδα με τη Frontex και την έρευνα αυτή που γίνεται από την Όλαφ και τον κύριο Λετζέρι κτλ. Μα σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα που έχει υπάρξει και μάλιστα από 5 ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, η βάση δεδομένων που τηρείται καταγράφει εμπλοκή της Frontex σε 222 επιχειρήσεις του ελληνικού λιμενικού. Του ελληνικού λιμενικού. Από το Μάρτι του 2020 ως το Σεπτέμβρη του 2021. Τι επίσης καταγράφεται? Ότι στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων είχαμε συνοπτικές απελάσεις τουλάχιστον 987 προσφύγων με έναν αριθμό που υπογράφονται στην έκθεση, μιλάω ότι μπορεί να φτάνει μέχρι τις 8.500 πρόσφυγες. Άρα δεν πρέπει να απαντηθούν αυτά με έναν ουσιαστικό τρόπο, με έναν τρόπο που θα δηλώνει αυτό ακριβώς που θέλουμε όλοι, ότι το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Τουρκία ούτε με οποιονδήποτε άλλον που το καταπατά κατάφορα. Και επειδή γίνεται λόγος και για δώστε, λέει, συγκεκριμένα στοιχεία, μάλιστα, έχω μπροστά μου την ανοιχτή επιστολή την οποία κατέθεσαν, απίφθηναν οι Σαμιώτες, η ανοιχτή συνέλευση Σάμου, το Νοέμβρη του 2021 προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Τι αναφέρεται σε εκείνη την επιστολή? Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα. Την 1η Απρίλη του 20, βάρκα με μετανάστες φτάνει στην παραλία Μουρτιά. Σαμιώτες που βρίσκονται στην περιοχή επιβεβαιώνουν την άφιξη και την παρουσία των ανθρώπων. Καλείται δημοσιογράφος, παίρνει φωτογραφίες. Μια μέρα μετά οι ίδιοι μετανάστες βρίσκονται σε φουσκωτές βάρκες χωρίς μηχανή να πλέουν εγκατελειμμένοι σε κίνδυνο στα ύδατα. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Ξαναλέω, αυτή είναι ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Πάλι Απρίλης του 2020. Το ίδιο με το προηγούμενο. Μετανάστες φτάνουν στο χωριό Καλυθέα. Ζητάνε βοήθεια. Την ίδια νύχτα εντοπίζονται σε ακυβέρνητες βάρκες με κίνδυνο στη θάλασσα. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Στο Μαραθώκαμπο, τον Απρίλη του 21 πια, φτάνουν μετανάστες στην παραλία, στην Ψηλή Άμιο. Βρίσκονται λίγο αργότερα με σωσίβια λέμβο χωρίς μηχανή στα ανοιχτά. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι ανάμεσά τους ήταν μια γυναίκα με τα παιδιά της από την Παλαιστίνη που κρύφτηκε, που κατάφερε να φτάσει στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, που κατέθεσε αίτημα ασύλου, που αργότερα προφανώς της αναγνωρίστηκε το καθεστώς του πρόσφυγα και κατέθεσε και την εμπειρία της και μήνυση και υλικό στην εισαγγελία για αυτές τις παράνομες επαναπροωθήσεις? Είναι αλήθεια ή ψέματα? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι στη ζωοδόχο πηγή, πάλι για τη Σάμμο μιλάμε, το Νοέμβρη του 2021 έφτασε βάρκα με 24 ανθρώπους, με τους 19 από αυτούς να εξαφανίζονται, τους 5 να κρύβονται και να εντοπίζονται από μία ευρωβουλευτή που επισκεπτόταν το νησί ως παρατηρήτρια σχετικής επιτροπής? Αυτά είναι αλήθεια ή ψέματα? Σε αυτά λοιπόν πρέπει να απαντήσει ο κύριος οικονόμου, σε αυτά πρέπει να απαντήσουν οι κυβερνώντες, σε αυτά πρέπει να απαντήσουν και οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν βάλει τις υπογραφές τους κάτω από αυτές τις άθλιες, απάνθρωπες, ελεηνές συμφωνίες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω λοιπόν, σε αυτά είναι που πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Και κανένας δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ερωτήσεις. Έτσι, για να μην ξαναγυρίσουμε δηλαδή σε εκείνα τα περί «αχ, πώς το έθεσε το θέμα η Ολλανδή δημοσιογράφος». Λοιπόν, γλυκά το λέμε και ευγενικά το λέμε. Σε αυτά, τα συγκεκριμένα λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση θα δώσει απάντηση. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω της βολής της ηγή. Κι εδώ απ' τον τόπο παίζει σαν τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζω με πρόσφυγας και σε καλό να μου βγει. Γυρνά στον κόσμο πουθένα, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συνάντησω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω. Από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό φως, δεν καστροφιάχνω φωτιά. Για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό, για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κρέμιζω ουρανούς, λυτρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το φιό μολύβι. Και την ψυχή μου ένα πέραντο από στίχους καλύβι. Ρίχνω το κάστρο σας, δείχνω του άστρου σας την κόχη. Γίνομαι αύρα αλμύρι και στέρνω βροχή. Πάρε τα όχι και ξεπούρνιασα απ' αυτή τη γωνία. Που στο κουφάρι σου πέταξαν τα κλεμμένα μαθονία. Άρνησή μου στο μωμένη, μη σου καημένη. Γίνε κλωστή στην ανέμη τυλιγμένη. Να σου δώσω μια, να γυρίζεις για πάντα και πάντα. Να σου φυσάω πρίμα, κράτα μου αβάντα. Μέχρι να βρούνε απάγκιο όσοι ζουν σε φυγή. Καινούργια αρχή και σε καλό να τους βγει. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα γραπετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τις βολής της ηγή. Κι εδώ από τον τόπο που έζησα τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζομαι προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Βεβαίως έχουμε τις δηλώσεις, Κώστα, του κυρίου Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος βρήκε και διάτρητο, εκτός όλων των υπολείπων, το σύστημα που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις ενόπλες δυνάμεις ήθελα να πω. Ναι, συνδέονται με κάποιο τρόπο αυτά, με την έννοια της διαθεσιμότητας της χώρας σε ό,τι αφορά την σύμμαχο χώρα Ηνωμένες Πολιτείες. Διάτρητο λέει το σύστημα εκεί σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση που παρέχεται προς τα έξω. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Όσο για αυτά τα τυπάκια, πόσοι είσαστε ρε, ένας, δύο είσαστε, πόσοι είσαστε εκεί της ομάδας Βρωμιάς που σας βάζουν 7 με 9 να καθόσαστε εκεί καραούλοι για να στέλνετε αυτά τα μηνύματα που στέλνετε. Καταρχάς ξαναλέω, χαίρομαι που σας δίνω μεροκαματάκι. Δεύτερον, καψούριδες είσαστε, εδώ θα είσαστε μια ζωή και θα με ακούτε. Τρίτον, σε ό,τι αφορά το επιχείρημα από πού και ως πού παράνομες οι επαναπροωθήσεις, οι επαναπροωθήσεις οι οποίες δημιουργούν κίνδυνο ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα είναι παράνομες ένεκα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, τα γάρι. Γι' αυτό είναι παράνομες που υπογράφεις και ως μαθηματικός. Η μόνη διαφορική εξίσωση που μπορείς να λύσεις με έναν άγνωστο είναι η διαφορική εξίσωση της ηλιθιότητας. Θα βγάλει τον εαυτό σου. Τα γάρι. Λοιπόν, για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Κεφαλάς, μέλος του Συνδικάτου Επισιτισμού και Τουρισμού και εργαζόμενος στην eFood, έτσι δεν είναι, κύριε Κεφαλά? Γεια σας, ναι. Τι γίνεστε? Γελάω και χαίρομαι με αυτά που είπες πιο πριν για το συγκεκριμένο. Να είστε ναι. Καλά. Υπάρχουν, να είστε καλά που τα λες, ναι. Υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές εξισώσεις, ναι. Τις κάναμε στο Πανεπιστήμιο. Πείτε μου κάτι, υπήρξε πριν από, δεν πάει πολύ καιρός, είναι μερικοί μήνες που υπήρξε ένα πραγματικό αναπτερωτικό και πραγματικά ελπιδοφόρο κοινωνικό τσουνάμι υπεράσπιση και αλληλεγγύης στους εργαζόμενους, στους ντελιβεράδες, στους ανθρώπους που μπαίνουν κάθε μέρα στο σπίτι μας, στην προσπάθεια των εταιριών, της εταιρείας συγκεκριμένης, αλλά νομίζω και οι άλλες δεν πάνε πίσω, να σας βαφτίσουν συνεργάτες περίπου. Και τώρα επανέρχονται. Έτσι ακριβώς, ναι, επανέρχονται βέβαια με έναν τρόπο κομματιαστό. Ξεκινάνε από εργαζόμενους οι οποίοι είναι τετράωροι μερικής απασχόλησης που λέμε και με ένα είδος βλαπτικής μεταβολής και άνησης μεταχείρισης τους εξωθούν ουσιαστικά σε παρέτηση με την μέθοδο της αλλαγής του ωραρίου. Ξέρετε, συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν 4 ώρες μερικής απασχόλησης αναγκάζονται να βρουν και αλλού δουλειά για να τα απεξέλθουν, για να τα ιστούν οι οικογένειες κτλ. Και είναι ξεκάθαρος ο νόμος για τη μερική απασχόληση, το προέβλεψε αυτό, ότι το διευθυντικό δικαίωμα όσον αφορά το ωράριο εργασίας δεν ισχύει πλήρως και μάλιστα θα πρέπει να καθορίζεται και σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαζόμενου και σε συμφωνία, άμα θέλουμε έτσι, και με τη δουλειά την οποία παρέχει. Ήρθαν αυτά όλα. Τους νόμους τους γράφει στα παλιά τα παπούτσια και με έναν δικό της αφαίρετο τρόπο οθεί ουσιαστικά τους εργαζόμενους, τους αδέλφους μας, σε παρέτηση. Ήδη έχουν παρετηθεί, τουλάχιστον από τα δεδομένα που έχουμε από τη Θεσσαλονίκη, αρκετοί συνάδελφοι. Προσφύγαμε στην επιθεώρηση εργασίας για καταγγελίες και φυσικά μένουμε έτσι σε έναν αγώνα με κινητοποιήσεις, με μοτοπορίες για να αναδείξουμε το θέμα. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω τώρα είναι ότι μετά εκείνη την πρώτη φάση σε εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη που μιλάει για ένα προσωπικό με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών τάχα μου, δηλαδή ένα νομικό οπλοστάσιο που απαλλά στην εργοδοσία από ασφαλιστικές εισφορές, από δώρα, από επιδόματα. Έτσι, τώρα καλούνται οι τετραωρίτες να δουλεύουν με ένα πρόγραμμα που διαμορφώνει η ίδια η εταιρεία με βάση τις δικές ανάγκες και όχι με αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τους εργαζόμενους. Όχι ακριβώς. Τέλος πάντων, είναι μια ιδιόρυθμη κατάσταση όσον αφορά τη συγκεκριμένη εταιρεία για το πώς καθορίζει το πρόγραμμα των εργαζομένων. Αλλά ουσιαστικά επί της ουσίας περί αυτού πρόκειται. Δεν σε αφήνει να διαμορφώσεις όπως με τον προηγούμενο τρόπο το πρόγραμμα εργασίας έτσι ώστε να σε βολεύει για να πηγαίνεις και στην άλλη δουλειά όπως γινόταν και πριν λίγο καιρό. Θα πούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει βάλει την αύξηση στο σύνολο του προσωπικού. Το και γι' αυτό. Μάλιστα. Τον κατώτατο εννοείται. Ναι, το κατώτατο. Αυτές τις υποτιθέμενες αυξήσεις, Μητσοτάκη, γιατί προφανώς δεν φτάνουν για να λύσουν το πρόβλημα στο οποίο έχουμε περιέλθει όλοι οι εργαζόμενοι, είτε λιβεράδες και όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας. Αλλά ωστόσο, ούτε τα και αυτά τα πενιχρά ψίχουλα Μητσοτάκη δεν τα έχει καταβάλει. Έχουμε προσφύγει και αυτό με διάφορους πάλι αυθαίρετους τρόπους. Δεν λογαριαζούνται υπουργικές αποφάσεις. Εδώ το θέμα είναι ότι εμείς, σαν τελιβεράδες, έχει κριθεί και από τα δικαστήρια ότι είμαστε εργατοτεχνίτες. Πληρωνόμαστε συγκεκριμένα με μεροκάματο. Όλα αυτά η Food δεν τα λογαριάζει και μας δίνει τον υποτίθεται το βασικό μισθό, ας πούμε, που είναι προφανώς λιγότερος από το βασικό ημερομίσιο, πώς είναι διαμορφωμένο. Πάτε σε στάση εργασίας την Παρασκευή, κύριε Κεφαλά. Πάμε σε απεργία. Ήδη εμείς σε όλο το συνδικάτο, όλος ο κλάδος δηλαδή της εστίασης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα επακολουθήσει κι άλλη από όσο γνωρίζω στην Αθήνα μετά από μια εβδομάδα, και σε σύσκεψη που έγινε με όλους τους φορείς και όλα τα συνδικάτα μέσω της Ομοσπονδίας Επιστημισμού, προσανατολιζόμαστε μέσα στη σεζόν για μια πανελλαδική απεργία που θα αφορά τον κλάδο της εστίασης, του τουρισμού και όσων εργαζομένων υπάγονται σε αυτόν τον κλάδο. Εμείς αναδεικνύουμε και ένα άλλο ζήτημα, για να μην σας πάω το χρόνο και να κλείσω, το ζήτημα των καυσίμων. Δεν πηγαίνουμε βόλτα με τα μηχανάκια μας, δεν πηγαίνουμε απλά στη δουλειά μας, εκτελούμε την εργασία μας με βάση αυτό και πλέον πληρώνουμε το 20% και πλέον του μισθού μας για να εκτελέσουμε την εργασία μας από την τσέπη μας. Μιλάμε για 150 ευρώ περίπου το μήνα δίνει ένας διανομέας από την τσέπη του για να πάει τις παραγγελίες του εργοδότη. Εμείς θέλουμε συγκεκριμένο νόμο, καθίσαμε, βγάλαμε και συγκεκριμένο τύπο για να μην μπαίνουν οι άριστοι της κυβέρνησης σε δυσκολία, όπου θέλουμε να αποζημιωνόμαστε με 0,03 λίτρα ανά χιλιόμετρο και με πραγματική χιλιομέτρηση ανάλογα με την περιοχή και τη μέση τιμή βενζίνης που υπάρχει σε κάθε περιοχή. Είναι ένα μέτρο αναλογικό. Αν κάποιος διανομέας θα πάει παραγγελίες, θα πάρει και αυτή την αποζημίωση κρίσης, κίνησης. Αν δεν πάει παραγγελίες ή πάει λιγότερες, θα πάρει και τις και διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Γιατί λένε ότι ψάχνουν, ας πούμε, να βρουν υποτίθεται μάγειρες και σερβιτέρους, σε λίγο θα ψάχνουν να βρουν και διανομή. Μάλιστα. Αρχίζουν οι συνάδελφοι και λένε ότι δεν με συμφέρει να δουλεύω, να απανάω το μισό, ένα τρίτο του μισθού μου, ας πούμε, για τη βενζίνη. Να είστε καλά, κύριε Κεφαλά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Πολλά. Θα σε πετάνε από εδώ και από εκεί. χάσει πολλά. Για ένα κομμάτι ψωμί θα έχεις πληρώσει ακριβά. Και κάποια μέρα θα σε λύσουν, μα θα φοβάσαι να φύγεις, θα τρέμεις. Θα σε κοτσάνε και θα σ' αρέσει δικέ μου. Σαν το σκυλί τους θα σε έχουν δικέ μου. Μα δεν θα έχεις ψυχή να το νιώσεις. Θα είναι για σένα αργά. Όλο τούτο το σκοτάδι, τη νύχτα που πέσε απάνω στις ζωές μας, πριν να σιγήσει κι η ελπίδα στις φωλιές μας. Ποιος θα αναγγείλει απ' τους κραδασμούς του κόσμου, ποιος θα διαστήσει όλο αυτό το παγετώνα, τα βήματά μας που έχει δέσει μ' αλυσίδες, πριν να νεκρώσει απ' του ψύχου στις αγίδες. Ποιος στην καρδιά μας σαν φωτιά θα την ανάψει. Όλη αυτή την ανηφόρα που την ανάσα μας την κόβει σαν μαχαίρι, πριν πάψει η δύναμη να σφίγγουμε το χέρι. Ποιος θα είναι οι φόροι ορθιούς θα μας κρατήσει. Έχουμε σήμερα στο πλαίσιο των λειτουργικών σχέσεων που είμαστε και δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, έτσι να μην τα ξεχνάμε ποτέ αυτά. 43 είναι σήμερα οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, για την ακρίβεια το τελευταίο 24ωρο, σε ανατολικό και κεντρικό Αιγαίο. Πριν από λίγο δε ο Ερντογάν έκανε και παράπονα, έκανε παραπονάκια, επιτέθηκε πάλι στην Ελλάδα, στο Μητσοτάκη, ότι άλλα του είχε υποσχεθεί, λέει ο Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχαν κάνει, αλλά εκείνος έβαλε τρίτους στη σχέση τους και ως εκ τούτου στους δύο τρίτους δε χωρεί και άλλα τέτοια διπλωματικά. Το καταπληκτικό της υποθέσεως είναι ότι ενώ η ελληνική κυβέρνηση με τους μηχανισμούς που διαθέτει καταγγέλει την τουρκική στρατιωτική άσκηση, η οποία ολοκληρώνεται αύριο, έχει ξεκινήσει από τις 31 του Μάη, έτσι, και ολοκληρώνεται αύριο, δεν λέει κάτι για την ταμπακέρα η ελληνική κυβέρνηση. Θα σας πω ποια είναι η ταμπακέρα. Έχουμε λοιπόν ολοκλήρωση τουρκικής άσκησης με την μεγαλύτερη νατοϊκή συμμετοχή σε αυτήν, η οποία έχει υπάρξει ποτέ. Είναι η νατοϊκή άσκηση ΕΦΕΣ 2022. Μάλιστα, στη Σμύρνη αύριο, που είναι η τελική φάση αυτής της άσκησης, θα παρευρεθεί και ο Ερντογάν με τον Μπαξελί, το φασίστα με τον οποίο κυβερνούν μαζί. Τι περιλαμβάνει λοιπόν τώρα αυτή η άσκηση? Αυτή η άσκηση λοιπόν έχει ένα βασικό σενάριο. Το σενάριο που έχει είναι απόβαση και κατάληψη νησιού. Επαναλαμβάνω, απόβαση και κατάληψη νησιού. Νομίζω αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι το νησί αυτό το οποίο κάνουν άσκηση απόβασης και κατάληψης, μάλλον δεν βρίσκεται στον πλανήτη Νεφελίμ, κάπου εδώ κοντά θα βρίσκεται. Προσέξτε τι συμβαίνει τώρα. Η απομονωμένη διεθνώς Τουρκία, έτσι δεν υποστηρίζει η καλή μας η κυβέρνηση, φιλοξενεί λοιπόν για αυτή τη στην άσκηση στρατιωτικά πληρώματα και προσωπικό από 37 χώρες. Από 37 χώρες. Το 2016 συμμετείχαν 8 χώρες και το 2018 20 χώρες. Τώρα που η Τουρκία απειλεί, που η Τουρκία έχει κάνει ό,τι έχει κάνει την προηγούμενη διετία με τα Καστελόριζα, με τα Γεωτρύπανα, με τα Όρους Ρέις κτλ. Οι χώρες δεν είναι ούτε 8 ούτε 20 που συμμετέχουν στην άσκησή της. είναι 37. Ανάμεσά τους είναι η Αλβανία, είναι η Βοσνία, αλλά προσέξτε, είναι η Γαλλία, είναι η Ιταλία και είναι φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μάλιστα συμμετέχουν σε αυτή την άσκηση για πρώτη φορά μετά το 2016 και μάλιστα συμμετέχουν με αποβατικό πλοίο και με την 22η μονάδα πεζοναυτών που έχουν μεταβεί ήδη στη Σμύρνη. Επαναλαμβάνω, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα απέναντι στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι είναι διαθέσιμος, ότι είναι προβλέψιμος, ότι είναι απολύτως αξιόπιστος, η χώρα στην οποία η ελληνική κυβέρνηση έδωσε αμερικανονατοϊκές βάσεις σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν στην τουρκική άσκηση με σενάριο απόβαση και κατάληψη νησιού που θα παρακολουθήσει αύριο ο Ερντογάν και ο Μπαξελή. Και συμμετέχουν λοιπόν με αποβατικό και συμμετέχουν και με μονάδα πεζοναυτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ερώτηση. Η κυβέρνησή μας σε ένα οποιοδήποτε φόρουμ, στο ΝΑΤΟ, στον Αμερικανό πρέσβη που είναι και Ελληνόπουλο, είναι Ελληνοαμερικανός αυτός τώρα, στις σχέσεις που έχει και τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς υπουργούς, το έχει θέσει αυτό το θέμα. Το θέσε. Αμερικανικά αποβατικά και μονάδες Αμερικανών πεζοναυτών να συμμετέχουν σε άσκηση τουρκική με θέμα απόβαση και κατάληψη νησιού. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ανάμεσα στις άλλες χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την τουρκική άσκηση με νατοϊκή συμμετοχή είναι και η Γαλλία. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, Ραφάλ, Μακρόν, φίλος της Ελλάδας, συμφωνίες με τη Γαλλία που άμα θα έρθουν οι Τούρκοι θα έρθουν οι Γάλλοι με το Σαρλ Δε Γκολ να μας σώσουν, Σε αυτή λοιπόν την άσκηση, τη συγκεκριμένη άσκηση, απόβαση και κατάληψη νησιού από τους Τούρκους, συμμετέχει και η Γαλλία. Και συμμετέχει μάλιστα για πρώτη φορά μεγάλους αλεξιπτωτιστές. Αυτό πώς ακριβώς το λέμε τώρα? Προφανώς το λέμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Παράγραφος, διαθεσιμότητα και προβλεψιμότητα. Έτσι το λέμε. Α, ναι, μην το ξεχάσω, μαζί με τον κύριο Ερντογάν και τον κύριο Μπαξελή που θα παρακολουθήσουν, λέει, την λήξη της άσκησης με σενάριο απόβαση και κατάληψη νησιού. Εκεί λοιπόν θα βρίσκονται μαζί και οι αρχηγοί, λέει, επιτελείων και οι πολιτικοί εκπρόσωποι υπουργείων από περισσότερες από 20 χώρες. Περισσότερες από 20 χώρες. Επαναλαμβάνω, οι μισές εξ αυτών είναι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ και οι άλλες μισές είναι σύμμαχοί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, περιττώ να σας πω βέβαια ότι στο χώρο, κατά την ημέρα παρατήρησης, αύριο δηλαδή, της τελικής φάσης της ασκήσεως, στο χώρο υπάρχουν, λέει, και 40 περίπου εταιρείες όπλων. Αυτή που πουλάει τα F-35, φαντάζομαι θα είναι και αυτή εκεί. Κάνεις πίσω το χέρι, κράτα μου στα σκοτεινά. Έλα κοντά να σου μιλήσω για αυτά που μέσα δεν χωράνε πια. Να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά, έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσης Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά. Κυρία Δανάη μου, ηρεμήστε λίγο. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στον Μιχάλη, στη Μαρία, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Παύλο που μας ακούει από την Σουηδία. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Κύριε, ποιος είναι, ο κύριος Λευτέρης είναι, ο κύριος Λευτέρης, ναι, κύριε Λευτέρη, εγώ για το μακαρίτι το Ντράγκα. Ό,τι είχα να πω, το είχα πει όταν ήταν ζωντανός ο Τράγκας. Τώρα μπορείτε να μιλάτε εσείς. Να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις. Να με προσέχεις. Μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος, κανονικός άνθρωπος, άνθρωπος που η λέξη αποδίδει αυτό το οποίο είναι η φύση του, που όταν πηγαίνει το μυαλό του σε αυτό το παιδί, σε αυτό το δολοφονημένο παιδί, δεν έρχεται ένας κόμπος στο λαιμό του. Μιλώ για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πραγματικά να έχει αυτή την ιδιότητα που προσδιορίζει η λέξη, που να μην θεωρεί αυτονόητο ότι απέναντι σε ένα τέτοιο έγκλημα το λιγότερο που μπορεί να υπάρξει είναι μια δίκαιη τιμωρία. Δεν ξέρω αν ισχύει για όλους αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που βρίσκεται μαζί μας, το δικηγόρο, τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο. Κύριε Κωνσταντόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν ξέρω πια αν θα λέω ότι είμαι δικηγόρος, γιατί με αυτά που έζησα σήμερα στο εφετείο Λαμίας από τρεις δικαστήνες και έναν εισαγγελέα εφετών, παραπέμπουν σε άλλο καθεστώς νομιμότητας, όχι δημοκρατικής νομιμότητας, όχι συνταγματικής δικαιοκρατούμενης πολιτείας. Κύριε Κωνσταντόπουλε, να προσδιορίσουμε το πλαίσιο. Σήμερα είχε προσδιοριστεί στο μεικτό ορκωτό εφετείο στη Λαμία η νέα δίκη του Κορκονέα, έτσι? Σήμερα είχε, μετά την αναίρεση που απεφάσισε ομόφωνα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, παρεπέμφθη η υπόθεση στο εφετείο Λαμίας, προκειμένου το μεικτό ορκωτό εφετείο Λαμίας με νέα σύνθεση να δικάσει τα θέματα τα οποία αναιρέθηκαν. Μισό λεπτό για να μπορούν να παρακολουθήσουν οι ακροατές. Όταν μιλάμε για την αναίρεση, μιλάμε για την αναίρεση που άσκησε, έτσι, ακριβώς, αναίρεσης που άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Για την αποφυλάκηση του Κορκονέα. Έγινε δεκτή η αίτηση αναίρεσης, διότι το μεν μεικτό ορκωτό δικαστήριο Άμφισσας τον είχε καταδικάσει για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με άμεσο δόλο, σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών, όπως είχε καταδικάσει ως συνεργό και το Σαραλιώτη, και το μεικτό ορκωτό εφετείο Λαμίας τον καταδίκασε μεν σε ανθρωποκτονία από για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με άμεσο δόλο, απάλλαξε τον συνεργό Σαραλιώτη που είχε δεκαετή κάθυρξη, αναγνώρισε ελαφρυντικό εις τον Κορκονέα και τον αποφυλάκησε την επομένη που εκδόθηκε η απόφαση. Το σκάνδαλο στην υπόθεση τότε ήταν ότι ενώ είχε προσδιοριστεί το δικαστήριο να εκφωνήσει την απόφαση μετά από 3 χρόνια διαδικασία στις 19 Ιουνίου του 2021, στις 19 Ιουνίου ο συνήγορος του Κορκονέα επικαλέστηκε χωρίς να διακριβωθεί και χωρίς να γίνει καμία έρευνα από το δικαστήριο, έγινε δεκτή η επίκλησή του ότι έχει στη Θάνχη, και απεφάσισε το δικαστήριο να διακόψει από τις 19 Ιουνίου του 2021 προκειμένου να εκδώσει απόφαση στις 27 Ιουλίου του 2021. Με άλλο νομικό καθεστώς πια. Με άλλο νομικό καθεστώς, διότι ήρθαν οι νέοι κώδικες και με άλλη σύνθεση, κύριε Μπογιόπλε. Είχε στις 30 Ιουνίου, λόγω ορίου ηλικίας, συνταξιοδοτηθεί ο εκδεξιών δικαστής. Αυτός που συνήθως έχει την ευθύνη, παρακολουθώντας τη διαδικασία, να συντάσει, να κρατάει τις σημειώσεις τις αποδεικτικές. Και αν διαβάσει κανένας την απόφαση την οποία υπογράφει η τότε πρόεδρος κυρία Πάντενα, θα δει σαν να διαβάζει 2 διαφορετικές αποφάσεις. Διαφορετική η απόφαση για την ενοχή με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με άμεσο δόλο, και διαφορετική η διατύπωση της απόφασης για αναγνώριση ελαφρυντικών, η οποία και επεφύλαξε την άμεση αποφυλάκηση του κυρίου Κορκονέα. Μετά από όλα αυτά λοιπόν έχουμε την αίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση αυτής απόφασης. Αναιρείται η απόφαση. Και σήμερα και φτάνουμε στα σημερινά. Ακούστε τώρα τα σημερινά. Να. Γιατί μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν έχει αναδειχθεί ένα συμβάν το οποίο έγινε και το οποίο είναι αποκαλυπτικό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και ενώ το δικαστήριο αρνιόταν, οι δικαστήνες δηλαδή και ο εισαγγελέας αρνιόντουσαν να προχωρήσουν στη συγκρότηση, στην εκφώνηση των ενόρκων, στην εκλογή των ενόρκων, στην όρκιση και στη συγκρότηση του μεικτού ορκωτού εφετίου, διότι μόνον αυτό είναι αρμόδιο να κρίνει μετά την αναίρεση, ακούστηκε μία φωνή από το ακροατήριο που ήταν μέσα και έξω από την αίθουσα προς τον κύριο Κορκονέα, όπου του υπόθηκε επαμεινώντα Κορκονέα, έχεις χαιρετισμούς από τον κύριο Μπαλάνο. Και έξαλλος ο Κορκονέας παρουσία των δικαστών, γύρισε χειρονομώντας με τρόπο εντελώς τρομοκρατικό και είπε το εξής αμίμητο: τον Μπαλάνο εγώ την κεφάλα του την έκανα τόση. Να του την έκανα την κεφάλα του. Και άνοιξε τα χέρια του για να δείξει ότι αυτό το πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε η φωνή έχει κακοποιηθεί από τον ίδιο και ο ίδιος επέρεται. Και ξέρετε τι του είπε η πρόεδρος? Μην πετάγεστε κι εσείς. Ενώ αυτό το κρίσιμο θέμα που είναι προγενέστερο της δολοφονίας του Αλέξανδρου είναι κρίσιμο για το εάν και κατά πόσο πριν από τη δολοφονία του Αλέξανδρου είχε σύνομο βίο. Από ό,τι καταλαβαίνω, σήμερα λοιπόν συνεδρίασε ένα δικαστήριο το οποίο θα έκρινε εάν αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει να είναι στη φυλακή ή όχι, και εσείς και η οικογένεια, η μάνα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, θεωρηθήκατε παρήσαχτοι σε αυτή τη δίκη? Θεωρηθήκαμε παρήσακτοι, θεωρηθήκαμε διακοσμητικοί, θεωρηθήκαμε ως ιονοί παρόντες και εν πάση περιπτώσει ως γυμνοί δικαιωμάτων. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, δεν ακούγεστε, έλεγε μηχανικά η πρόεδρος. Ενώ το κρίσιμο ζήτημα είναι, εμείς τι ζητούσαμε? Προχωρήστε στη συγκρότηση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. φωνάξτε τους ενόρκους, εκλέξτε τους ενόρκους, ορκίστε τους και όλα αυτά θα τα κρίνει το μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Εσείς είστε ανύπαρκτο δικαστήριο, παράνομο δικαστήριο. Είσαστε μια παρέα δικαστών που θέλετε να παραστήσετε το δικαστήριο. Αυτά δεν γίνονται, κύριε Μπογιόπλε. Δεν γίνονται. Ήτανε μια άσκηση στην πράξη η οποία νομιμοποιεί τους πρωταγωνιστές όλης αυτής της έκνομης διαδικασίας να κληθούν από τον Ερντογάν για να δώσουν μαθήματα παραβίασης όλων των εγγυήσεων δίκαιης δίκης. Και αυτό θα τους πω και αύριο, θα τους πούμε και αύριο. Να υποβάλουν αίτηση, να τους φωνάξει ο Ερντογάν για να δείξουν πώς παραβιάζονται οι εγγυήσεις της ΕΣΔΑ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι ρήτρες του Συντάγματος περί δικαιώματος ακροάσεως, περί ισότητας των όπλων, περί δίκαιης δίκης, πώς όλα αυτά τα γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια όσοι νομίζουν ότι μπορούν αθέρετα και αυτόβουλα να αναγορεύουν τον συγχρονισμό τους ως δικαστών σε νόμιμο δικαστήριο. Το εκτακτικόν δικαστών συγκροτούμενο μέρος του μεικτού ορκωτού εφετείου δεν είναι δικαστήριο που αποφαίνεται για αυτά για τα οποία αποφάνθηκε σήμερα, αποφάνθηκαν οι τρεις δικαστήνες με εισήγηση του εισαγγελέα. Ο οποίος εισαγγελέας, ξέρετε τι είπε, πριν λέει εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί τον ελέγξαμε, γιατί δεν μας είχε καλέσει στην προηγούμενη δικάσου. Mm-hmm. Και απάντησε ότι πριν εφαρμοστεί ο νόμος, ερμηνεύεται. Και πρώτα τον ερμηνεύει τον νόμο ο εισαγγελέας και κατά την ερμηνεία που δίνει ο εισαγγελέας, εφαρμόζει ή δεν εφαρμόζει τον νόμο. Είναι πράγματα πρωτοφανή. Το δεύτερο πρωτοφανές. Όλα αυτά εγύρισε η πρόεδρος του δικαστηρίου μετά την εκφώνηση των ονομάτων των διαδίκων, είπε Κορκονέας παρίσταται, έχει δικηγόρο. Η κυρία Τσαλικιάν παριστάμεθα εμείς για την εκπροσώπηση της κατηγορίας. Εγύρισε στον εισαγγελέα και του είπε τι εισηγήστε κύριε εισαγγελέα ως προς το δικαίωμα παραστάσεως της εκπροσώπησης της κατηγορίας. Σε μια διαδικασία η οποία είναι αντιδικονομική, παράνομη, αφαίρετη, ενώπιον μη υπαρκτού δικαστηρίου. Και απεφάνθησαν οι τρεις δικαστήνες ότι δεν έχουμε δικαίωμα παραστάσεως και κατά συνέπεια δεν ακουγόμαστε και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να υποβάλουμε αιτήματα και κατά συνέπεια εκείνες είπαν ότι την αίτηση εξαιρέσεως που τις υποβάλαμε μπορούν να την κρίνουν οι ίδιες. Πράγματα τα οποία δεν μπορεί να συμβαίνουν πια. Θα σας το πω ευθέως, κύριε Μπογιόπλε. Είναι τέτοιο το σάπισμα πια που θα πέσει με ηχηρό τρόπο αυτό το κούφιο σύστημα το οποίο στηρίζεται σε προσχήματα, σε νομικοφανή και παράνομα επιχειρήματα και σε αυθαίρετες πρακτικές επίορκων φορέων, επίορκων θεσμικών φορέων. Δεν είναι δικαστές αυτοί. Είναι φυσικά πρόσωπα που παρανομούν. Και το δικαίωμα του πολίτη είναι να αντιστέκεται. Συνοψίζω, κύριε Κωνσταντόπουλε, για να το καταλάβει ο τελευταίος πολίτης. Γίνεται μία δίκη που έχει να κάνει με μία δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού για το αν ο δολοφόνος του, αποδεδειγμένα δολοφόνος του, τελεσίδικα, αμετάκλητα, θα είναι ελεύθερος ή θα επιστρέψει στη φυλακή, θα παραμείνει στη φυλακή. Και το δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η μάνα του δολοφονημένου παιδιού, η αδελφή του δολοφονημένου παιδιού και οι συνήγοροι τους δεν χωρούν σε αυτό το δικαστήριο. Ναι. Μάλιστα. Δεν ακούγονται. Και ξέρετε τι άλλο ακόμη. Εγύρισε ένας εκ των υπερασπιστών, ο οποίος παλαιότερα εμφανιζόταν ως υπερασπιστής του Σαραλιώτη και τώρα εμφανίζεται ως υπερασπιστής του Κορκονέα. Γύρισε και είπε σας κάνω αίτηση, μην αποφασίσετε εσείς οι ίδιες για την εξαίρεση που υπευλήθη εναντίον σας, διότι αν ομιγέννητο το μεικτό ορκωτό δικαστήριο που θα συγκροτηθεί αναγνωρίσει και πάλι ελαφρυντικό στον Κορκονέα, σκεφτείτε τι θα γίνει. Αποκαλύπτοντας πλέον με αυτήν του την εναγώνια έκκληση το υπαρκτό παρασκήνιο. Να εξασφαλιστεί πάση θυσία, ευνοϊκή δικονομική μεταχείριση και σε αυτό το στάδιο για τον κύριο Κορκονέα, ο οποίος λίγα λεπτά πριν είχε πει «Να του την έκανα την κεφάλα». Πες του χαιρετίσματα, λέει, «Να του την έκανα την κεφάλα». Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Κωνσταντόπουλε. Αυτό το δικαστήριο, το οποίο νομιμοποίησε τον εαυτό του, θα εκδώσει μια απόφαση. Αυτή η απόφαση εφεσιβάλλεται όποια και αν είναι, έτσι όχι, ή αλλιώς. Όχι, μόνο πάλι με την ίδια διαδικασία, αν βρεθεί κάποιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να κάνει ανέρεση. Μάλιστα. Αφού στο μεταξύ θα έχει δημιουργηθεί όλη αυτή, ο Κορκονέας θα είναι ελεύθερος, οι δικαστές θα είναι, στην πορεία τους, η κυρία πρόεδρος προήχθη πριν από ένα μήνα σε αρεοπαγήτησα. Και προφανώς νομίζει ότι αφού πια έγινε και αρεοπαγήτης, μπορεί να κάνει και το καπρίτσιο της. Η δε μια κυρία άλλη εφέτης εκ των εξ εκείνων που μετέχουν στη σύνθεση, μετατέθηκε από το εφετείο της Λαμίας σε θέση την οποία επιθυμούσε στη Λάρισα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, παρακαλώ να μας κρατάτε ενήμερους. Ευχαριστώ από καρδιάς. Και εγώ σας παρακαλώ, η μόνη άμυνα που υπάρχει είναι η δημοσιότητα. Σας το λέω, κύριε Μπογιόπλε, με τα λόγου γνώσεως. Είμαι 50 χρόνια δικηγόρος. Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι 20 χρόνια δικηγόρος. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Και σας λέω ευθέως, γιατί το είπα στο δικαστήριο, έχω δικαστεί από έκτακτο στρατοδικείο, σε κάθυρξη στη διάρκεια της δικτατορίας, δεν αντιμετώπισα τέτοιους ετσιθελισμούς. Αλλά και το εκείνο το οποίο εμένα με πλήττει περισσότερο και με πνίγει, είναι ότι ποτέ σχεδόν δεν έχω ζήσει τόσο άθλιο κλίμα στο εσωτερικό της δικαιοσύνης. Κύριε Κωνσταντόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να σου πω πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, με κλειδί, ψέματα λένε. Θα έρθουν γνωστικοί, λόγαδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, με κλειδί θα σε πουλήσω. χώρισα μια λίμνη. Μάτια μου, κάποτε γνώρισα μια λίμνη που θέλε να είναι θάλασσα και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Αντάμωσα μια πέτρα, μάτια μου, αχ, μάτια μου. Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα που θέλε βράχος να γεννεί και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Πολλούς χαιρετισμούς στο Λάμπη, στο Βόλο, στην Ατάσα, στο Δημήτρη, στο Νικόλα, στα Γιάννενα, στον Κώστα, στη Νέα Ιωνία, στο σύντροφό μου τον Βασίλη, στην Πάτρα και στη Γερασιμούλα του. Να σε καλά, Βασίλη. Κάποτε αγάπησα μια κόρη. Το μήνυμα του Αντώνη λέει 2.51 λέει η βενζίνη. Εδώ στα βόρεια προάστια, Εύη Κατσόλη μαζί μας. Εύη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Θα σου πω κάτι άλλο τώρα. Ναι. Με τη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης να έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 1,90 ευρώ και στις νησιωτικές περιοχές να ξεπερνά και τα 2 ευρώ. Και όπως είπες και εσύ, η βενζίνη σε όλο και περισσότερες περιοχές να οδεύει προς τα 2,50 ευρώ το λίτρο. Οι κλάδοι των ταξί και των εκτέλ είναι πλέον σε απόγνωση. Κρούν καμπανάκι κινδύνου ακόμα και για τη βιωσιμότητά τους. Τονίζουν ότι λόγω της ακρίβειας η κίνηση των οχημάτων τους γίνεται όλο και πιο ασύμφορη, ενώ και η γενικότερη οικονομική πίεση έχει μειώσει ακόμη περισσότερο την επαγγελματική δραστηριότητά τους. Και να πούμε εδώ ότι για τους συγκεκριμένους επαγγελματίες το πετρέλαιο κίνησης είναι το βασικό έξοδό τους. Οπότε η αύξηση στην τιμή αγγίζει πλέον το 70% και καλούνται να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους περισσότερες φορές, ξοδεύοντας ακόμη και τρεις φορές παραπάνω από ό,τι ξόδευαν. Με κάποιους να λένε ότι η επόμενη κίνηση, αν δεν γίνει άμεσα κάτι, είναι να μειώσουν τα δρομολόγια τους, τα οποία πλέον καθίστανται ζημιογόνα. Βέβαια, οι επαγγελματίες αυτοί ζητούν και αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων, των κομίστρων, κάτι που σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό, θα αποτελέσει ακόμη μια επιβάρυνση και στις τσέπες των καταναλωτών. Βέβαια, δεν μπορούν να προχωρήσουν μόνοι τους σε αυξήσεις στα κομίστρα, αλλά χρειάζεται παρέμβαση και απόφαση από το Υπουργείο Μεταφορών. Μάλιστα. Και να σου πω εδώ ότι μίλησε και στο Real FM το μεσημέρι ο κύριος Στέφανος Τσόλης, πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, και είπε ότι αν δεν γίνει μια αύξηση στα εισιτήρια, βήμα-βήμα θα μειώσουμε τα δρομολόγια, καθώς η όλη η διαδικασία είναι πλέον ζημιογόνα. Ναι, και τελικά όλα καταλήγονται στον επιβάτη, στον εποχούμενο, στον καταναλωτή, στον οδηγό που. Ακριβώς. Είναι μια λυσίδα όλο αυτό. Πάει φαύλος κύκλος για όλους. Και για τους επαγγελματίες φυσικά και για τους επιβάτες, τους καταναλωτές γενικότερα. Εύη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα στο καλό φίλο, τον Δημήτρη το Χριστουγιαέλα. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Τι γίνεται? Πού πάει τώρα αυτή η ιστορία? Πάμε για πληθωρισμό 12%. Αύριο θα ανακοινωθεί ο πληθωρισμός. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι περίπου στην περιοχή του 11,5%. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό που έχουμε να δούμε 28 χρόνια. Ήδη, χωρίς να χρειάζεται να βλέπουμε τον πληθωρισμό και τα στοιχεία που ανακοινώνει κάθε μήνα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, βλέπουμε ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί παντού, είτε πρόκειται για τρόφιμα, είτε πρόκειται για σούπερ μάρκετ, είτε πρόκειται για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα της ακρίβειας, να το πω έτσι, και το ζητούμενο είναι πλέον, εκτός από την καταγραφή που την κάνουμε όλοι καθημερινά και τι όλοι μας καταναλωτές, είναι να δούμε τι μέτρα μπορεί να παρθούν προκειμένου να περιοριστεί λίγο το κύμα της ακρίβειας. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι εξετάζονται διάφορα μέτρα και θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, αλλά και πάλι το ζητούμενο είναι αν θα είναι ικανά να περιορίσουν αισθητά τις τιμές σε κάποια προϊόντα όπως είναι για παράδειγμα τα κάστημα. Συγγνώμη ρε Δημήτρη, τι μέτρα τώρα? Βγήκε ο άλλος πάλι σήμερα και είπε δεν καταργούμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Και μάλιστα, αυτό έχει ως συνέπεια η Ελλάδα να εξάγει βενζίνη στην Κύπρο mm-hmm. και η Κύπρος να έχει φτηνότερη βενζίνη από την Ελλάδα που της την εξάγει. Mm-hmm. Εδώ δουλευόμαστε τώρα δηλαδή. Σωστό δουλευόμαστε είναι. Κανονικά. Διαβουλεύονται, συμβουλεύονται, κάνουν πώς το λένε συνεδριάσεις. Mm-hmm. Για ποιο πράγμα δηλαδή, τι δεν ξέρουν ένα χρόνο τώρα. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι και αυτό που μεταφέρω στις έρευνες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν είναι ότι η μείωση στον ειδικό φόρο καυσίμων, κατανάλωση στα καύσιμα ή ο ΦΠΑ στα καύσιμα, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν πρόκειται να μειωθεί, γιατί είναι ένας τομέας εσόδων πολύ σημαντικός για το κράτος και δεν νομίζω ότι θα πάρει το ρίσκο να δοκιμάσουμε κατά πόσο αυτό θα λειτουργήσει. Είτε ακόμα... ξέρεις τώρα. Αυτή είναι μια τοποθέτηση την οποία την κάνουν οι κυβερνώντες κάθε μέρα, 7 φορές την ημέρα. Mm-hmm. Μάλιστα, βρίσκουν και διάφορα σχήματα του τύπου. Δεν μειώνουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης γιατί θα ενισχυθούν, λέει, οι καγέν. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα κανονική, έτσι. Ναι, ότι λένε ναι. ότι καλύτερη είναι η στοχευμένη επιδότηση καυσίμων και όχι οριζόντια, τέλος πάντων. Ναι, όχι οριζόντια. Και γιατί τους βάζουν τους ΦΠΑδες οριζόντια τότε. Ναι, γιατί βάζουν τους ειδικούς φόρους οριζόντια. Αμα αυτό που λες είναι το σωστό, ότι έχεις τον ειδικό φόρο, ένα φόρο δηλαδή, και πάνω σε αυτόν τον φόρο έχεις έναν άλλο φόρο που έρχεται και επιβαρύνει πολύ την τελική τιμή των καυσίμων. Είναι όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει όχι, εμένα ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο με εξοργίζει πραγματικά. Που βγαίνουν και μας κάνουν μια επιχειρηματολογία ως μέγιστοι προφέσορες. Α, ο δημοσιονομικός χώρος του δημοσιονομικού χώρου. Δηλαδή, τι σου λένε. Σου λένε, καταρχάς, ο δημοσιονομικός χώρος είναι δικός τους. Πώς προέκυψε ο δημοσιονομικός χώρος. Προέκυψε από τους φόρους του ελληνικού λαού. Και του λένε λοιπόν του ελληνικού λαού ότι θα σου πίνουμε το αίμα και δεν μπορούμε να σου πούμε λιγότερο αίμα διότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Συμφωνούμε. Τα 38 δισεκατομμύρια που έχουν υποτίθεται καβάτσα, πού τα βρήκανε. Τα φέρανε από το Χάρβαρντ. Όχι. Είναι φόροι του ελληνικού λαού. Α. Είναι φόροι δικοί μας. Σε κάθε περίπτωση, για να ξεκαθαρίσω και εγώ τη θέση μου πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας, διότι δεν γίνεται. Εγώ θα σου πω τώρα, πήγα, έβαλα σε αυτοκίνητο 40 ευρώ τώρα και έβαλα 20 λίτρα. Δηλαδή σε τρεις μέρες, πέντε δουλειές θα πάω να κάνω, πάει το 40. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα να έχει 2,40 τώρα για μόλις την βενζίνη. Δεν μπορεί να έχει ένα 95-2 ευρώ το πετρέλαιο κίνηση. Τι θα γίνει δηλαδή, δεν θα πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Τι θα γίνει, δεν θα μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας να παίξουν μία μπάλα. Τι θα γίνει, δεν θα μπορούμε να πάμε να δούμε τη μάνα μας στο χωριό, γιατί θα θέλουμε μισό μισθό και να πάμε να δούμε τη μάνα μας στο χωριό. Όλα αυτά τα πράγματα και τι θα υπάρξει. Θα υπάρξει ένα fuel pass που από 13 θα γίνει 15 και πάλι δεν αρκεί. Για να μην έρθουμε την επόμενη μέρα του Fuel Pass της επέκτασης και είναι από το 13-20, διότι και τότε κριτική θα κάνουμε και θα πούμε ότι είναι να πάρεις ένα 20-άρικο τώρα. Ένα 20-άρικο είναι 8 λίτρα. Αμόλυβης βενζίνης. 8 λίτρα δεν πας από το Μαρούσι στην Ομόνια. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λάβει κάποιος σοβαρά υπόψη. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ένα θέμα που πρέπει άμεσα να δώσουν. Να σου το πω με απλή αριθμητική. Όπως για παράδειγμα να πω για το ηλεκτρικό ρεύμα. Α, για μένα αναμένω ναι, να το καταπληκτικό, δω. Ναι. Αναμένω να το δω, αλλά πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα δούμε μειωμένους λογαριασμούς, όχι τα επίπεδα προ της ενεργειακής κρίσης, αλλά σε σχέση με αυτούς που πληρώναμε. Λοιπόν, στο θέμα των καυσίμων πρέπει κάτι να γίνει. Όπως επίσης κάτι πρέπει να γίνει και στο θέμα των τιμών. Τα τρόφιμα. Και στο θέμα των τιμών, Δημήτρη μου, να σου το πω με απλή αριθμητική. Με όρους πρωτοετή φοιτητή. Όχι ούτε το Χάρβαρντ, ούτε στο Γέιλ. Εδώ, στο οικονομικό της νομικής. Όταν μας έλεγαν το 21 ότι είχαν μια θαλερή οικονομία, έτσι δεν μας έλεγαν. Mm-hmm. Αυτό δεν μας έλεγαν το 21. Mm-hmm. Ήρθαν το 21 το Δεκέμβρη και βάλανε συν 6,1 δισεκατομμύρια φόρους. Σωστά. Για τον προϋπολογισμό του 22. Αυτό δεν κάνανε στον προϋπολογισμό του 22. Συν 6,1 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Και λένε ότι τα έχουν 6 δισεκατομμύρια έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Σωστά. Λοιπόν, αν ήταν θαλερή η οικονομία τους το 2021, χωρίς τους επιπλέον 6 δισεκατομμύρια φόρους, να τους αφαιρέσουν τώρα αυτούς τους φόρους από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δεν θα πάθουμε τίποτα αν δεν γίνουμε θαλερότεροι, ας είμαστε εξίσου θαλεροί όπως το 21. Και η βενζίνη θα πέσει από το 2,5 στο 1,2. Νίκο, πρέπει να γίνει κάτι. Δεν ξέρω αν, είναι, αν μπορεί να εξαφανιστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν ξέρω αν θα πρέπει να πέσει ο ΦΠΑ. Εκεί είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι, εκεί είναι οι άνθρωποι που μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις τους. Ναι, εγώ είμαι και της άποψης ότι πάντα μέσα σε κάποια πλαίσια, αλλά δεν μπορεί να φτάσει να προχωρήσει άλλο αυτή η ιστορία. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν έχουν υπόψη τους. Δεν ξέρω αν το έχουν υπόψη, δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει κιόλας. Ο Γάιδαρος έχει ένα ελάττωμα. Όταν τον μάθεις να μην τρώει, ψοφάει. Έτσι. Μίτσο, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Με ακόμα μια φορά δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Κώστα μου, όχι, υπάρχει και χειρότερο από το ότι δεν κόβουμε, δεν καταργούμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης γιατί θα ενισχύσουμε τους έχοντες καγένη. Υπάρχει και χειρότερο και από αυτό. Το είπε ο άλλος. Λέει, δεν κόβουμε, λέει, τους φόρους, τους ειδικούς φόρους, γιατί με αυτούς, λέει, πληρώνουμε συντάξεις και επιδόματα ανεργίας. Μιλάμε για τις συντάξεις που τους έχουν κόψει 12 φορές, έτσι, και για τα επιδόματα που τα δίνουν στον έναν από τους 10 άνεργους. Πολιτική τσίπα το λένε αυτό. Λοιπόν, για πάμε στη Βουλή. Γιώργος Λικουρέτζος, έλα Γιώργο μου, όχι, δεν είναι. Πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον Γιώργο στη Βουλή με αφορμή τα όσα είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος βρήκε διάτρητο το σύστημα σε ένοπλες δυνάμεις, δίνει, λέει, πληροφορίες προς τα έξω. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Στο δικό μου του μυαλό έχω όντως κάτι το διάτρητο. Για παράδειγμα, είναι παντελώς διάτρητη η μυστική, γιατί έχει τέτοια χαρακτηριστικά, η μυστική διπλωματία του φέρε όπλα, πάρε όπλα, δώσε όπλα, γιατί την πρώτη φορά το μάθαμε από τον Όστιν, τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Την επόμενη φορά το μάθαμε από τον Γερμανό καγκελάριο, τον Σόλτς, για αυτά τα πηγενέλα των όπλων που συνεχίζει βεβαίως να στέλνει η Ελλάδα. Αυτό κι αν είναι διάτρητο πράγμα, δημοκρατικά. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Τι γίνεται? Είναι διάτρητες οι ένερπλες δυνάμεις, δίνουν πληροφορίες προς τα έξω. Ελβετικό TV. Έτσι λέει ο Υπουργός. Το περίεργο είναι ότι ο Υπουργός επέλεξε να το πει την ώρα, Νίκο, που είχαν αποχωρήσει, που είχε αποχωρήσει η στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων από την αίθουσα. Το λέω αυτό διότι, εντάξει, αποχώρησαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του ΙΕΘΑ μετά από 2-2,5 περίπου ώρες συνεδρίασης. Και ο υπουργός γύρω στην τέταρτη ώρα, και ενώ έκλεινε η συνεδρίαση, επέλεξε να πει αυτό το οποίο από εκείνη την ώρα έχει γίνει πρώτο θέμα παντού. Ότι δηλαδή οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων μιλάνε πολύ κατά τον κύριο Παναγιωτόπουλο και αποκαλύπτουν μυστικά και θέσεις της αμυντικής διάταξης της χώρας. Και όπως είπε, θα θέσει ζήτημα στους αρχηγούς, διότι τα επιτελεία είναι ελβετικό τυρί. Και ποιος τα μαθαίνει αυτά της διάταξης της χώρας, αυτά τα αμυντικά, ποιος τα μετά, μαθαίνουν οι Τούρκοι μάλλον μετά, ε? Κοίτα, το ένα είναι οι Τούρκοι. Νομίζω, γιατί του ξέφυγε και το είπε, ότι αυτό στο οποίο αναφερόταν ήταν το δημοσίευμα του Ριζοσπάστη. Το δημοσίευμα του Ριζοσπάστη, ναι. Το οποίο είχε τη λίστα με τα όπλα τα οποία θα στείλουμε στην Ουκρανία. Τώρα, κατά μια λίστα η οποία κυκλοφορεί παντού. Από εκεί και πέρα ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν έδωσε ο ίδιος τη λίστα. Απαντήσει αυτό το αποκαλυπτικό δημοσίευμα έδωσε. Όχι. Γιατί εκεί και καταγράφεται, και αυτό λέγεται δημοσιογραφική έρευνα, δεν ξέρω αν πρέπει να απαγορευτεί αυτή. Εκεί καταγράφεται με τον ΙΕ και με το ΣΥΓΜΑ τι έχουν δώσει. Όχι. Νίκο, και το γεγονός... μέσα από αυτό το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του ριζοσπάστη καταρρύπτεται. Καταρρύπτεται παταγωδώς όλη αυτή η θεωρία ότι είναι τα αποθέματά μας, ότι είναι κάτι τριτοτέταρτα όπλα. Κοίτα, αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση σήμερα είναι ότι ενώ η επιτροπή, η συνεδρία συνεκλήθη για να πει ο κ. Παναγιωτόπουλος τι θα στείλουμε, αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή ήταν η αποστολή υλικού στην Ουκρανία. Ναι, είπε, δεν σας λέω. Και ενώ μάλιστα πιστεύαμε ότι θα είναι κλεισμένο των θυρών και των καμερών η συνεδρίαση. Ανοίγει ξαφνικά η κάμερα, η συνεδρίαση γίνεται ανοιχτά και ο κ. Παναγιωτόπουλος λέει ότι εγώ δεν θα πω σε ανοιχτή συνεδρίαση τα όπλα. Όποιος θέλει. Όμως, μισό λεπτό τώρα για να συνεννοηθούμε. Ο Όστιν ξέρει, ο Σόλτς ξέρει. Και τα μαθαίνουμε από εκεί. Και οι Τούρκοι ξέρουν, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ με τους Τούρκους. Mm-hmm. Γιατί το ΝΑΤΟ ξέρει, δεν ξέρει το ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Μάλιστα. Και προφανώς. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νίκο, καλό βράδυ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από τον πανικό που επικρατεί ακόμη στο Βερολίνο από το μεσημέρι, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας 8. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το θύμα είναι μια δασκάλα που βρισκόταν σε σχολική εκδρομή. Όταν έπεσε πάνω της αυτοκίνητο σε αυτόν τον κεντρικό δρόμο του Δυτικού Βερολίνου. Από τους υπόλοιπους 8 ανθρώπους που τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι είναι μαθητές. 5 από αυτούς φαίνεται πως βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός, ένας 29χρονος Γερμανός, ο οποίος ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους και παραδόθηκε στην αστυνομία, ωστόσο ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της επίθεσης, αν πρόκειτο για κάποιο ατύχημα, για μια τρομοκρατική πράξη, για οτιδήποτε άλλο, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά στοιχεία της ανάκρισης. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στα στοιχεία που έρχονται από τον ΟΗΕ αναφορικά με την προσφυγική κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν περάσει τα σύνορα από την Ουκρανία από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος εκεί, από τις 24 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο απολογισμός αυτός είναι ο τελευταίος που έρχεται στη δημοσιότητα και δείχνει πως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και οι άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται να το κάνουν αυτό το αμέσως επόμενο διάστημα είναι στην πραγματικότητα πολύ περισσότεροι από ό,τι ανέμεναν και οι αρχές και της Ουκρανίας αλλά και του ΟΗΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν βρει καταφύγιο προσωρινό στην Πολωνία, τη Ρωσία και τη Μολδαβία, είναι οι χώρες που έχουν υποδεχθεί τους περισσότερους Ουκρανούς πρόσφυγες, ενώ λιγότεροι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν περάσει προς Γερμανία, καθώς επίσης και προς χώρες των Βαλκανίων. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και όλες. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Κύριε Χρήστο, από το Καρλόβαση της Άμμου, αυτά τα οποία ανέφερα, επαναλαμβάνω, είναι η ανοιχτή επιστολή της ανοιχτής συνέλευσης στην Σάμμο για τις καταγγελίες και τα συγκεκριμένα περιστατικά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση προσβήγων. Σαμιώτες είναι. Βρείτε τους, θα σας τα πούν καλύτερα. Ανοιχτή επιστολή, ξαναλέω, στον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με έναν μεγάλο. Έφυγε νωρίς, έφυγε το 2008.